een hele goede avond en welkom bij A State of Trance op ID&T Radio. Vanwege het dichtzitten van de ring ben ik vandaag wat later met de show begonnen. Maar ik zal het beloven, ik maak het goed, want we gaan even door na 12. Zodat jullie toch 2 uur kunnen genieten van A State of Trance. We beginnen deze show met Madeline, A Deeper Love, de remixes. ben zelf een erge fan van de producties van Oliver Leeb. De producer uit Duitsland heeft al verschillende meesterwerkjes op zijn naam staan. En de lijst wordt alleen maar langer met deze nieuwe remix. We draaien hem graag, zeker als het gaat om een productie van Saints and Sinners. De plaat heet Peace en vind je Bruce Tunes Recordings. Dat is weer een Engels label. Daarvoor hoorde je als show opener, iets te laat zoals gezegd, Madeline and Deeper Love. De D-Tech remix. Deeper Love was al een tijdje uit. En ik kreeg vanmiddag vers in mijn handen geduwd van meneer Carlo Resort, de maker van deze plaat zelf. Een exemplaar van deze plaat. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van The State of Trance met mij Armin van Buren. Ik ga weer verwennen met de nieuwe releases deze week. We hebben de Tune of the Week van je zometeen, de Classic. Finn en Ruud zijn gewoon weer bij mij. Het vaste team is compleet. En je kunt ook weer mailen arminapenstaartjeid-t.com. arminapenstaartjeid-t.com. Mocht je willen reageren op iets in deze uitzending, heb je een verzoekje, bla bla bla. We gaan even naar de boodschappen en daarna zijn we terug met DJ Tiësto. Radio. The 7th of September, only for the real hardcore gamers. The welcome reunion party. DJs, Donald, Lenny D, Roxy, Joseph Q, Ramsey, Flamin' and Abraxas, Ham Peter, Live Full Stage, Tellurian, and the Rock Spot. Location, Gabelweg 40, Amsterdam. Hij zult niet vloeken. Sorry, wat zegt u? Gij zult niet vloeken. Wat bedoelt u nou? Gij zult niet vloeken. Ja, ik vind het goed. Nu bij Q Prepaid. Een extra cover bij de Nokia 3330 die bij je kleding past. Ter waarde van 49,95. Ga snel naar de Phone House of kijk voor meer info op qspace.nl. Q, button freaks only. ID&T presents Sensation. The world's leading dance event. Two CDs. Sensation. Don't say we didn't tell you. More music. Less interruption. IDNT Radio. Dance music only. We'll be right back. Beethoven, Silver Blue, Step Back. Dat is het enige wat op het label staat. Het heeft volgens mij iets te maken met Freaky Recordings, dus daar zal je moeten gaan zoeken. Daarvoor hoorde je DJ Tiesto, Urban Train, zit op Nebula, was onze Tune of the Week van 2 weken geleden. En ja, ik denk echt wel dat hij weer hele hoge ogen gaat scoren. Ik weet niet hoe hij het iedere keer weer doet, maar het is fantastisch. Het is zover, we zijn aangekomen bij de 5e plaat in de State of Trance. Dat is altijd ongeveer onze Tune of the Week. Je weet het, iedere week kiezen wij hier in de show een plaat waarvan wij denken, daar ga je zeker meer van horen. En dat blijkt ook, want uit de vorige Tune of the Weeks kan je zien, dat worden inderdaad allemaal hits. En op de achtergrond hoor je maar onze Tune of the Week, een hele speciale plaat. De plaat heet Vio Rapture. Onthoud die titel, je gaat er nog veel meer van horen. Maar het schijnt in ieder geval een plaat te zijn die uit New York komt. En Creamer en Stephen K hebben de remix toegevoegd. Ik ben erg trots een vinyltje te hebben en ik ga hem nu aan jou laten horen. Wij zijn hier bij A State of Trance alleen maar om jou zoveel mogelijk nieuwe dingen te laten horen. En daarom hebben we ook Vio Rapture gedraaid. En deze week is zelfs Tune of the Week. Ik kan je vertellen dat er zo'n ongelofelijke hype om deze plaat is. Ik moet je zeggen dat ik hem zelf een paar keer moest horen voordat ik hem begreep. Maar de mensen die hem nu aan het remixen zijn, ja, dat zal je wel enigszins in de richting doen vermoeden dat het een enorme hit kan worden. Dus heb ik namen gehoord van Riva. Een aantal andere grote namen die mee bezig zijn. Er is in ieder geval een enorme hype om deze plaat. Ik wilde hem toch even laten horen. En zelf ben ik er in ieder geval helemaal aan gewend. Zeker omdat ik dit weekend ook naar Ibiza moet. En dat ik me ook kan voorstellen dat het een van die platen is die het op Ibiza enorm goed zal doen. We komen bijna aan het einde van het eerste uur van de State of Trance. Na het volgende blokje draaien we de classic, maar eerst dit. We were the first and we will be the first. IDNT Radio. IDNT Radio. Dance music only. Ladies and gentlemen, welcome. I'm your DJ. And I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna build things up slowly. This is the basic foundation of a track. Yeah. I want everyone on the floor. I want everyone on the floor. Now, find your spot. Claim it. It's yours. Feel the drums. We're gonna build things up slowly. The kick in the bass. Are you with me? Here we go. You like the bass? It's filtered. Of a track. Sometimes it's few, sometimes it's many. I like it all. Throw your hands up in the air. Lose control. Lose complete control. Get ready to explode. vond in mijn postbus van de week een ongelooflijk groot pakket van BXR Records uit Italië. En deze is één van de releases die daarin zat. De plaat heet Simon Foy Inside Out, mocht je hem willen hebben. Daarvoor hoorde je een plaat die ik vorige week ook al draaide in de non-stop mix. De plaat heet Lose It en schijnt een combinatie te zijn, een illegale bootleg van een productie van Timo Maas en Danny Taniglia. Een oude a cappella die ergens op een B-kant staat van een Danny Taniglia productie althans. De enorme hoeveelheden reacties via e-mail stromen binnen. Maak je geen zorgen, we lezen ze allemaal. Zo kreeg ik een mailtje van John uit Oud-Beierland. Die vroeg Sunrise at Palamos aan van Mike. Ik zal kijken of ik bijvoorbeeld voor je kan meenemen. En Ibiza werd weer aangevraagd. Ik zal hem in de volgende uur kijken of ik hem erin krijg. Dan ga ik weer non-stop in de mix. En ook werd er gevraagd, Three Drives on a Vinyl Sunset on Ibiza door Sander Walpot. Even kijken of ik de Yves de Ruiter mix bij me heb. En zo zijn er nog een aantal andere verzoekjes. Wil jij ook een verzoekje doen of wil je iets zeggen, wil je iets doorgeven? Mail het naar armin@id-t.com. Het is tijd geworden voor de classic. Iedere week draaien wij hier in de State of Trance. Een classic, dit keer is dat 1992. Cubic 22, Night in Motion. Vind je op Big Time Recordings. ID&T Radio, here to stay for sure. Iedere week hier op ID&T Radio hebben wij een classic uit de doos van Vincent, die er altijd voor zorgt. Deze week was het Cubic 22, Night in Motion, vind je op Big Time. En hij, Vincent kwam me net eventjes inderdaad verbeteren, het is inderdaad uit 1991. En dan wordt hij boos als ik dat niet goed zeg, dus laat ik dat maar goed zeggen. alle titels van deze show kun je nalezen op www.armin.nl. Mocht je een plaat zoeken die we hebben gedraaid in dit uur of het komend uur. We lopen iets achter met de tijd, maar ik was te laat vanwege de opstopping op de ring hier in Amsterdam. Vandaar dat we nog eventjes doorgaan en zometeen gewoon netjes non-stop in de mix gaan. Maar voordat het zover is, hebben we natuurlijk, net als iedere week, getrouwd de Party Guide. En volgens mij staat Ruud hier naast mij. Ik stond even niet open. Oké. Nou, zullen we maar meteen beginnen dan? Ik vind het prima. Alrighty. Nou, als je wil grooven vanavond, dan ga je naar Club More. Daar is Speed Freaks met onder andere Joost van Bellen en Andy Callister. Dan ook in Amsterdam Paradiso uit Paradiso met Remy, Stef, Laidback, Luke, Lemonade, Paco en Frederik Live. En een DJ die luistert naar de naam Ex-Pornstar. Goed, dan morgen om 11 uur morgenochtend al in Spaarnwoude, het recreatiegebied. En ik ga de grap niet maken. Het Awakenings Festival met, nou ja, eigenlijk alle techno-grootheden. En dat zijn er nogal wat. Een stuk of 30, ik ga ze niet allemaal opnoemen. Dan hebben we morgen in Breda het Respect Festival 2001 met, nou daar zal ik wel wat namen opnoemen dan. Tom Harding, Marco V, Roog, G-Spot, Montana, Mark van Dalen, Marcello, Erik I, Dazzle, Cor Feyneman, Rogier, Risk Sound System featuring Erik de Man, Quasar, Marcella, Secret Cinema komt live en Airwave komt ook nog eens live. Dan is er morgenavond in allebei de O's, dus zowel in Arnhem als in Den Haag, de Night in White Satin avond. In Arnhem draait Tommy, Michel Helsloot en Promise. En in Den Haag Royal Mike, Life from Friends, Trio House en Marco V en JP. Dan gaan we naar zondag 26 augustus, wat overigens een hele mooie datum is. Naar Bloemendaal, Beachpop met Roog, Richard, Erik de Man, Ronald Molendijk, Marcella en Erik I. En de laatste in Amsterdam in de Escape. Impact met Erik Nuan en Joe D. That's it. Dat was hem. Mag ik jou weer hartelijk danken voor je wekelijkse bijdrage? Natuurlijk. Jij vroeg of ik deze wilde draaien. Ik had hem in de auto. Ik heb de hele week zitten sleutelen met een remixopdracht voor Japan. Ayumi Yamasaki met Appears. Dat is een Japanse artiest. Je kunt hem vergelijken met Madonna. En jij wilde dat ik deze dub draaide. Ja, ik vond hem wel heerlijk. Vers uit de studio. Een klein stukje van Ayumi Yamasaki voordat we non-stop in de mix gaan. Hier op ID&T Radio. Exclusief hier voor jou op de radio. Ayumi Yamasaki, Appears, Armin van Buren, Sunset Dub. Ik kom niet vaak voor dat ik mijn eigen dingen sta te draaien. Exclusief hier. Ik zal ook echt niet kunnen vertellen wanneer die en of die überhaupt in Nederland uitkomt. Ik denk het eigenlijk niet. Vandaar dat dit een extra primeur was. Maar wel onder druk. Zal ik maar zeggen. We'll be right back. Thank you.

Je hebt geluisterd naar Non-Stop in de Mix, 53 minuten lang. Hier op IDNT Radio. Achterin volgens hoorde je vanaf 10:45 Circulation, Turquoise, Different Gear Remix, Who's Tunes. Nummer 2 was Sacred and Palish, Losing Control, Anodyne zit dat. De derde plaat was Acadia, Into the Dawn, James Holden Remix. Vierde Art of Trance, Kilimanjaro, Silvio Ecomo Remix, Nederlandse remixes. Vijfde plaat, DJ Cyber, Marco Antonio, promo op Cyber Records. De zesde is Ibiza, inmiddels wel bekend. Zevende, Graham Free, System Overload, Remedy Remix. Achtste was Joy, DJ Moss. Bogota, zit op Experiences. En negen, Fire and Ice, Souvenir the Shine, dat is de plaat die op de achtergrond loopt. Ik wil jullie hartelijk danken voor het luisteren. En ik spreek jullie volgende week weer voor een nieuwe aflevering van de State of Trance. Bye.